like a butterfly, free like a bee. These are the recipe from my granddaddy. Said it's nice to be free, nice to be free. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Witam serdecznie, mówi Zofia Sylwin. Dzisiaj mamy noc posylwestrową, czyli już po tańcach. A w tym roku, jak wiemy, tylko po tak zwanych domówkach, czyli spokojniej. Ale chyba będzie Państwu bardzo miło posłuchać muzyki swingowej, i tanecznej, i miłej dla ucha. Mamy taką możliwość za sprawą koncertu nagranego 26 czerwca 2016 roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Był to najszczęśliwszy zbieg okoliczności, że wszyscy zaproszeni przeze mnie artyści mogli w tym dniu wystąpić w Trójce. Zaprosiłam nie byle kogo, bo czterech najwspanialszych polskich wokalistów jazzowych. Wojciecha Myrczka, Janusza Szroma, Sławka Uniatowskiego i Kubę Badacha. Do tej śmietanki dołączył fantastyczny Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy. No i okazja, setna rocznica urodzin Franka Sinatry. Udało się, jego cudowny repertuar wykonany został na światowym poziomie. Z ogromną radością zapowiadam Frank Sinatra w Trójce.

just say these words and we beat that birds on Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly, let's fly away. Once I get you up there, when the air is rarefied, we'll just glide, starry eye. Once I get you up there, I'll be holding you so very near, and you may even hear the end just here, because we're together. Weather-wise, it's such a cool, cool day. Just say these words and we beat the birds out of Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly. Come fly with me, let's fly. Sławek Uniatowski. Come fly with me. Dzięki, Sławek. Thank you.

suddenly appear before me, the one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me, and when I looked to the moon it turned to gold. Blue moon, I am no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Please adore me, and when I look to the moon, it turned to gold. Moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without the love of my own. Ooh, ooh, ooh, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without the love of my own, love of my own. Blue Moon, Wojtek Myrczek. go to theater and never comes late. She never bothers with people that she would hate, because that's why the lady's a tramp. She doesn't like crap games with parents and men. And she won't go to Harlem in her mind and pearls. She won't dish the dead with the rest of those girls. That's why the lady's a tramp. She lies a free, oh, free, fresh, within her head. Life without care, she is so broke, and it's all okay. It's California, where it's cold, and it's damp. That's why the lady's a tramp. She gets too hungry to wait for dinner and date. She loves the theater, but never comes late. Crab games with sharpies and frogs. She won't go to Harlem in Lincoln's or Ford's. She won't dish the dirt with the rest of those rats. That's why the lady's a tramp. She loves her free fresh, oh, within her hair. Life without care. Oh, no. That's why the lady is a tramp. To był cudowny koncert, który zorganizowałam z okazji setnej rocznicy urodzin króla swingu Franka Sinatry. Dodam, było to spełnienie moich marzeń. 26 czerwca 2016 roku nagrania dokonał Przemek Nowak. Wykonali go najlepsi w Polsce: Wojciech Myrczek, Janusz Szrom, Sławek Uniatowski i Kuba Badach z towarzyszeniem Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak bywa, że pod koniec roku robimy podsumowania i nachodzą nas różne refleksje. A od tego mistrzem był Wojciech Młynarski. Zapraszam na koncert Młynarski Place Młynarski, świetnie przygotowany przez syna poety Janka Młynarskiego i znakomicie zaśpiewany przez Natalię Grosiak. Posłuchajmy Młynarski Place Młynarski. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat. Wziął swój los w ręce swe i nie w głowie mu było, że nie ma jak. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak. U mamy kto nie wierzy, robi błąd, nie ma jak. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. U mamy kto nie wierzy, jego rzecz. Czasem człeka trawił, spać nie dawał mi taki mus, żeby sadłem się nie dławił, lecz choć trochę świat poprawił. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit i zanucić mu było wstyd. porywy te zapały, jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzy się człowiek jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak. U mamy kto nie wierzy, robi błąd, nie ma jak. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. Rzecz nie ma jak. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak. U mamy kto nie wierzy, robi błąd, nie ma jak. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. U mamy kto nie wierzy. Dobry wieczór Państwu. Witamy wszystkich obecnych tutaj w tej sali, jak również przed radioodbiornikami. Tak zupełnie na serio. Gramy trochę na serio, trochę mniej na serio, ale dziękujemy bardzo za zaproszenie i za support, jaki nam daje Radiowa Trójka, bo daje nam duże wsparcie i dziękujemy bardzo i słuchaczom, i Zosi Sylwin, i Markowi Niedźwiedzkiemu, i wszystkim, którzy od lat już są dla nas oparciem, wsparciem i dzięki takim ludziom szarpi druty mogą żyć i pokazywać to, co robią. Także dziękujemy bardzo. To jest Natalia Grosiak. A to są Zabójcy. Marek powiedział, rzeczywiście wiosna, tak? Wiosna, prawda? Wiosna. Oryginał był Dziewczyny, bądźcie na nas dobre na wiosnę, a w 80-tych latach powstał tekst Panowie, bądźcie dla nas dobrzy na zimę. I tyle. Zagramy to teraz.